You Gotta Feel It, Kevin Drew z nowej płyty Darlings. A te ptaszki nam dawno w atelier nie ćwierkały. Thank you. Washed Out, It All Feels Right. To nie jest najlepsze wprowadzenie do kolejnej płyty, bo to jest płyta, na której nie wszystko jest w porządku. Ale tak to jest, że z takich przeżyć, z takich emocji najczęściej powstają świetne utwory. Wszystkie na tej płycie, na Are We There, Shalon Van Etten napisała sama. Nawet nie trzeba tego sprawdzać w książeczce, bo słychać, jak niezwykle osobista i emocjonalna jest to wypowiedź. Obiecałam, że dziś wymkniemy się temu to grono naszych faworytów z tego albumu, może tak powiększy się o kolejną piosenkę. I już ustawiałam właśnie taki utwór, po czym spojrzałam na ten numer 3, na Your Love Is Killing Me. Nie umiem odmówić sobie przyjemności zagrania wam tej piosenki. It's understood. You stone, but she's down on her luck. Days make her so lonely, and it's so hard to buck now and then. I believe that she'd stop him if she'd find time to care. I believe that she may look upon the side of you. Sonic Youth zmierzyli się z repertuarem Boba Dylana I'm Not There, a Marian Faithful na płycie Vagabond Ways sięgnęła po piosenkę Leonarda Cohena.

cherish the night of your marathon kiss. Chemicals flying, oh I love this. What's it all for if you can't feel the moment? What's it all for if you can't feel the moment? The moment of kiss. Fearless when I'm with you. Fearless when I'm with you. Fearless when I'm with you. Fearless through and through. What am I gonna wear? I don't care. Nobody sees the inside. Oh, the radio's gonna take us out. Take us out on a ride. I put on perfume and I walk in the room. The world stands still with you in the room. I cross the floor and I'm high and I'm rich. When I'm under your lips and your fingertips. I cherish the night of your marathon kiss. Chemicals flying into the mist. What's it all for if you can't feel the moment? What's it all for if you can't feel the power? What's it all for if you can't live right here in the hour, in the hour, in the hour? Fearless when I'm with you. Fearless when I'm with you. Fearless when I'm. Daniel Lanois napisał dla Marianne Faithfull tę piosenkę Marathon Kiss, raz jeszcze z albumu Vagabond Ways. Ta informacja została mnie w Sopocie, już spakowaną dawno z moimi płytami, które zebrałam na audycję. Oczywiście udało się zareagować, udało się coś zagrać i tak naprawdę nie wiadomo było, co wybrać z całej niewątpliwie imponującej dyskografii Bobiego Womacka, by wspomnieć znakomitego wokalistę i wielką osobowość muzyczną. I może przez ten pośpiech, może przez to zaskoczenie, może przez to, że plaża, słońce, popołudnie, to jednak nie były te warunki, ten moment, żeby tak pokłonić się tak naprawdę. Może też potrzebowałam jeszcze tej takiej trochę jeszcze nieskładnej wersji jego wielkiego przeboju Across the 110th Street, wykonanej przez zespół Afghan Whigs, by jeszcze potrzebować postawić tę kropkę na i. Raz jeszcze z płyty, która wciąż, mam nadzieję, nie będzie ostatnią płytą w jego dyskografii, że uzbierało się tego tyle, kiedy pracował nad swoim planowanym tegorocznym albumem, że jednak ta płyta, może to trochę okrojona, może to trochę poprawiona już bez niego, ale jednak się ukaże. Na razie The Bravest Man in the Universe to wciąż ostatnie dzieło w dyskografii Bobiego Womacka. Jeśli składa się ten ostatni ukłon, no to każdemu życzę, żeby był taki jak ten. The bravest man in the universe is the one who has forgiven first. The bravest man in the universe. gather round me, boys and girls. I once was lost, but now I'm found. When I peer up so high, I always know how to come down. Let's vanish, swallow. Lost in the Woods. Długo nie do końca rozumiałam, co ma na myśli Greg Dulli, mówiąc o tej piosence, że jest jego faworytem z Due to the Beast, nowej płyty The Afghan Weeks. I długo szukałam piękna w tej piosence, nie była w gronie tych moich ulubionych z tej płyty, co nie spędzało mi specjalnie snu z powiek, bo swoje ulubione momenty oczywiście z łatwością tam znalazłam. Ale po zobaczeniu, jak to brzmi na żywo, usłyszeniu właściwie, jak właśnie grają ten utwór Lost in the Woods, już rozumiem, dlaczego jest w środku tej płyty, dlaczego jest tą osią, tym sercem i z pewnością to jest piosenka, która od dzisiaj dołącza do takiego żelaznego naszego rozkładu jazdy, jeśli chodzi o nasze momenty z Due to the Beast. I zamykając już temat tego koncertu, dość niespodziewane, ale tak, powiązane z tym tematem postscriptum. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. A simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough. Destination, you A to już zapowiedź tego, co czeka nas w atelier w przyszłym tygodniu. Nagranie tytułowe z płyty, która będzie nam towarzyszyć przez całą noc. Avalon, Roxy Music. Based on what I saw. Tak jak zaczęliśmy dzisiejszą audycję, tak kończymy. Na do usłyszenia nasze ulubione, smutne dziewczyny. Dziękuję, Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżing można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6. Mamy niedzielę, 6 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Leciał nietypowo nisko. Jakby huk, jakby silnik coś tak nierówno pracował. Tak mówią świadkowie wypadku pod Częstochową. W Topolowie rozbił się samolot ze skoczkami, zginęło 11 osób, przeżyła jedna. Dzięki pomocy mieszkańca, byłego strażaka. O tej katastrofie za moment. W serwisie także krąg jedności wokół meczetu w Kruszynianach oraz proces polskiego księdza w Watykanie. Tylko jedna osoba przeżyła. Zginęło 11, a przyczyny katastrofy jeszcze nieznane. Pod Częstochową rozbił się wczoraj samolot ze skoczkami prywatnej szkoły spadochronowej Omega. Maszyna wystartowała z lotniska Rudniki i spadła blisko zabudowań w miejscowości Topolów. Mieszkańcy widzieli, że samolot typu Piper Navajo leciał dość nisko. Było słychać po prostu na początku taki jakby huk, jakby silnik coś tak nierówno pracował i potem uderzenie. On po prostu leciał i spadał coraz niżej. Huku nawet nie było, rzekłem. Nie było, bo tam jest dźwięko chyba, to tak nie było słychać jakiegoś takiego strasznego uderzenia. Gdy maszyna runęła na ziemię, stanęła w płomieniach. Osoby na pokładzie nie zdążyły się ewakuować, ale na pomoc pospieszyli mieszkańcy Topolowa i o tej pomocy Kamil Szwarbuła. Komendant Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że tuż po katastrofie doskonale spisał się mieszkaniec jednego z pobliskich domów. Zresztą to jest absolwent Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, Straża, który podjął akcję związaną z ewakuacją osób. Ten samochód, kiedy uderzył, że ziemię zaczął płonąć, on mimo wszystko podjął ryzyko ewakuacji tych osób. Udało mu się uratować jedną osobę, dwie pozostałe, które ewakuował, już były w stanie naganne, prawdopodobnie nie żyły. Z tego co mówią strażacy, ciała ofiar tej katastrofy, które nie zostały wyciągnięte z samolotu, są w takim stanie, że trudno będzie zidentyfikować te osoby. Nieoficjalnie mówi się też, że wśród ofiar są nie tylko ludzie z okolic Częstochowy, ale z całej Polski. Z Topolowa, Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Rano na miejsce katastrofy powrócą eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Nieoficjalnie mówi się, że samolot mógł być przeładowany, a przy wysokiej temperaturze łatwiej o awarię silników. To był gest solidarności z polskimi Tatarami. W Kruszynianach na Podlasiu utworzono wczoraj krąg jedności wokół zdewastowanego niedawno meczetu. W ekumenicznych modlitwach wzięli udział katolicy, prawosławni, ewangelicy, przedstawiciele społeczności żydowskiej oraz muzułmanie. Tym kręgiem ludzi z różnych instytucji.